Welcome. Voordat je het zelf vergeten bent natuurlijk. Welkom in de tweede uur van Radio Puurlands. Het is bijna vijf over acht. Maar liefst maar weer op deze woensdagavond. Het is natuurlijk bijna Sinterklaas en het is ook bijna kerst. En zullen we straks natuurlijk ook zeker een Sinterklaas nummer gaan draaien voor jullie. Dat zit helemaal goed. Je kent het vaste nummer wel. Een Holland staat een huis. Ja, ken je dat? Een Holland staat een huis. Ja, als je in België woont, dan zeg je in België staat een huis. Maar dat klinkt niet zo leuk, weet je. Dan noem je gewoon in Holland staat een huis. Heb je hem vast? Heb je hem? Ja? Nee, je hebt hem niet. Je hebt hem nog steeds niet. Nou, oké, nog één keer dan. In Holland staat een huis. Ja? In Holland staat een huis. Ja? Bijna goed, bijna goed. Nou, doen we het dan met een muziekje. Komt-ie aan, hè? Even met z'n allen, zo gezellig. Ja, komt-ie. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat... Heel goed. Heel mooi. Holland staat een huis. Ja, ja. Hopsasa. Een huis. Een huis. In dat huis daar is het feest. In dat huis daar is het feest. In dat huis daar is het feest. Ja, ja. En daar zingen we hopsasa. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Zijn erbij. I just can't. I just can't get enough. Are you ready? I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. In het Nederlands van met zijn tent op zijn kop, zoals het heet. En dat is gezongen door Rosie. Je weet wel, Rosie. Niet Rosie Moender, nee, Rosie was dat. Zo, goedenavond. We zijn er weer. Het is 12 over 8 op deze woensdagavond. En je luistert natuurlijk naar Radio Puurland. Vandaag is Harry een day af, zeg maar. Harry is een beetje bij aan het komen van zijn... je weet wel, voor de meeste mensen bekend... Ja, hij had een beetje last van stoelgang, maar het schijnt beter te kunnen gaan. Het schijnt beter te gaan met hem. Nou, hij is lekker op luisteren, dus moet hij er zeker op blijven doen. Goed, daarvoor hoorde je natuurlijk de klappen van de week. Dat was natuurlijk JJ met keuzes. En ja, alleen het nummer en het videoclip is ook hartstikke leuk. Maar het nummer is leuk, maar de persoon die het zingt, die is nog leuker, weet je. Dat maakt het nummer zo bijzonder, hè. Heel leuk. Goed, Carlo staat voor je klaar. Ga met mij mee. Ik weet nog steeds niet waar naartoe. Nou, hij zingt het elke keer, maar ik weet nog steeds niet waar hij naartoe wil. Maar voordat we dat gaan draaien, gaan we eventjes back in time. Let op, komt hier, ik heb zo'n leuke jingletje. Back in time. Hoor je het? Back in time. Ach, het scheelt, hoef ik het niet meer te zeggen. Hè? En dan denk je, back in time, wie zou dat nou zijn? Ja, jullie weten dat niet, maar het leuke van het discjockey is dat hij het natuurlijk net wel weet. Als ik tegen jou zeg vanavond, get down tonight. Ja, denk je, get down tonight, wie heeft het nou gezongen? Ja, denk er maar eens even over na. Niet te lang hoor, anders gaat het muziekje beginnen, weet je. Gaat het zingen. Dat is ook niet zo leuk. Oké, komt het niet uit. Casey en de Sal zijn bij. Get down tonight. En tot 10 uur ben ik er voor je. Thank you. Sunshine Band. Get down tonight. Ach, zullen we nog eentje doen? Kan ons wel schelen. Voor de mensen die je natuurlijk vorige uur geluisterd heeft, die hebben natuurlijk gehoord. De Night Shift van Dr. Victor. En de originele was natuurlijk van de Commodores uit 1985. Nou, zullen we de originele voor je draaien? Nou, oké, vooruit. Ik ben de moeilijkste niet vanavond. Heerlijk terug naar 1985. En dan heb ik het nu met niemand anders dan over de Commodores. Ach, wat was dat een geweldige groep, zeg. Ah, en heerlijke muziek. Fantastische muziek. En deze was er eentje van. Geniet er lekker van. De Night Shift. Op je radio. En je luistert naar Radio Buurland. Tot 10 uur met Marco. You are a friend of mine. I need to sing a song. His heart in every line. Sang of the joy and pain. He opened up our minds, and I still can hear him say, "Talk to me, don't you can't see what's going on." DJ, and I'll tell you, I'll never forget it. Het is al jaren terug dat ik je zag. Jij kon alles met me doen. Ik genoot van je charmante lach. Nu wordt het weer net als toen. Jij begreep wat voor mij moeilijk was. Mijn gezicht staat nu weer blij. Het is alsof ik het in je ogen las. Ja, je kwam weer terug bij mij. Ga met me mee en vlieg de wereld rond. Laat je leven achter op de grond. En zie hoe klein dan alle mensen zijn. In de wolken is het fijn. Ga met me mee en vlieg de wereld rond. En zie die zeevlak stralen om je mond. Net als de vogels voelen wij ons blij. In de wolken zijn we vrij. Zijn we vrij. Open je ramen, zwaai je vleugels uit. Ons geluk ligt daar heel hoog. Goed evening. Kijk niet om en vlieg alleen vooruit. Vlieg tot aan de regenboog. Ga met me mee en vlieg de wereld rond. Laat je leven achter op de grond. En zie hoe klein dan alle mensen zijn. In de wolken is het fijn. Ga met me mee en vlieg de wereld rond. En zie die zeevlak stralen op. Onze Carlo met Ga met mee de wereld rond. Nou ja, goed, die hebben nog een behoorlijke wereldreis te maken. Dus ja, voordat hij terug is, heb je wel weer een nieuwe single, denk ik. Goed, en je luistert nog steeds Radio Puur Holland. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Vanaf volgend jaar, ergens in september, eens even kijken. Dan mag je natuurlijk op heel veel snelwegen in Nederland 130 kilometer per uur. Haha, ja, dat is nogal wat. En de oudjes tussen ons, die denken van, 130, nou, van mij hoeft dat niet, hoor. Je hebt altijd van die spelbrekers tussen zitten, hè. Ja, en dan en sommige wegen waar je 80 mag, daar mag je dus ook in sommige plekken weer 100. Kijk, dat scheelt. Dan ben je iets sneller bij plaats van bestemming. Kan je iets langer uitslapen. Dat heeft wel zijn voordelen zo. Kijk, je moet een beetje tactisch nadenken. Denk je van, nou, 5 minuten langer in mijn bed liggen. Het is wel lekker. Dan denk ik van, dat is lekker. Ja, dan zeg ik, dat is zeker lekker. Even lekker liggen. En dan denk je van, ik mag daar toch 100 kilometer per uur. Dus, kan mij je schelen. Ja toch? Het lijkt me zo geweldig. Dat je met 100, maar alleen één probleem. Dat kan natuurlijk. Dat je op een gegeven moment denkt van, hoe heet dat? Wat zei ik? Dat je denkt van ik rijd nu 130, dan kan er nog wel eventjes 5 kilometer extra bij. En ik denk dat daar de meeste mensen de fout in gaan straks. En dan zat oma Gent, stiekem wel op een bochtje. En die doet alleen maar flits, flits. Zo'n cameraman, weet je, zo'n cameraman. Kijk, dan vind ik het niet zo erg. Als je het bewust doet, dan moet je ook de bekeuring accepteren. Kijk, zo'n stoere kerel moet je natuurlijk ook weer zijn. Maar, het is natuurlijk wel een maar. Ik zou natuurlijk wel heel graag de foto willen hebben. Ja, als ik toch voor die foto betaal, dan wil ik hem ook weer hebben. Zo ben ik ook. Daar moet ik die foto hebben. Anders moet je de bekeuring ook niet, opsturen. Toch? Of heb ik het ook nou weer ongelijk? Nee, jullie vinden dat ik gelijk heb. Nee. Dat jullie vinden dat ik gelijk heb. En als ik geen gelijk heb, dan gaat de tweede regel in werking. Ik heb toch gelijk. Ja toch? Ook niet goed. Oké, nee, goed. Nee, dat, dat is jullie mening. Dat respecteer ik ook natuurlijk. Dat is helemaal geen probleem. Ah, wat hoor ik nou? Ik geloof dat dat de telefoon is. Ja, dat is de telefoon. Ik ga ze even opnemen. Goedenavond met Marco. Ja! Oh nee, hè? Ja, nee, maar jij gisteren donder kon echt niet, man. Nee, maar deze is heel keus. Heel keus? Ja, jongen, luister maar. Gewoon heel keus. Oké. Okay. Ik stap een vuistje in je kat. Hoe gaat doet het? Auw. Dat mag ook. Oh, wat doet dat? Auw. In je kat. Dat mag. Wat is het toch nou? Ja, stop maar even. Dat mag ook. Is dat? Stop toch maar even. Dat ik kan. Wat is nou allemaal aan de hand? Dat kan toch niet, man. Ik zeg gewoon, ik stap mijn vuistje in je kat. Ja. Ja, dat doe je niet op de radio. Kappen ermee. Ik sta er net lekker in. Ja, nou, blijf dan lekker in zitten. Ja, dank. Als je praat, je lekker op. Je geur uit je mond trekt de vloerbedekking krom. Je tanden en lach. Goeiemorgen, je dag is weer begonnen. Ja, goeiemorgen. Je mag wat langer uitslapen vanaf volgend jaar. Want je mag op sommige wegen natuurlijk 130 kilometer per uur. Och, wat vind ik dat nou fantastisch. Dat is toch fantastisch. Goed, we hebben natuurlijk de aankomende uren heerlijke muziek voor je klaarstaan. Zoals Frans Duits met Altijd te laat naar bed. Haha, wat dacht je natuurlijk van Heffy Steffy? Is ook wel leuk, hè? Ja, dat dacht ik. En natuurlijk Sinterklaas komt voorbij. Sinterklaas, ja, de goed heilig man. Nou, voordat we dat allemaal gaan doen, heb ik natuurlijk eerst van I Like It voor je klaarstaan. En dan is er een video in deze jas met Pitbull. Oh, yes, I like it. Als kleine jongens van de straat deden wij het kattenkwaad. Appels jatten bij de groenteboer. Een bal vloog door het raam en de smeren stond eraan. Het gevaar lag altijd op de loer. En was moeder weer eens zoek en pa zat in de kroeg. Dan zwierden wij de hele dag op straat. Met een veel lachen, we hadden dikke pret. En elke avond veel te laat naar bed. Net als je dacht dat je alles had gezien. Waar je niet aan had gedacht, dat er nog een andere kant aan zag. Net als je dacht, ik heb het aardig voor mekaar. Dan stort de hele boel zo weer in elkaar. Met een lach en met een traan, zal je door het leven gaan. Maar het is de moeite waard. Kleine jongen werd een man, die denkt dat hij alles kan. Nee, niets was te gek voor mij. Ik heb van alles geprobeerd, het leven heeft me veel geleerd. Maar de tijd gaat veel te snel voorbij. Wanneer ik Abraham zal zien, dan heb ik pret voor tien. Ja, dan gaan we vliegen. Dat je alles had gezien. En je voelde je een hele vent misschien. Dan gebeurt er toch weer wat. Waar je niet aan had gedacht. Dat er nog een andere kant aan zat. Net als je dacht, ik heb het aardig voor mekaar. Zal je door het leven gaan, maar het is de moeite waard. Het is de moeite waard. Het is de moeite waard. Oh. Het is de moeite waard. Ja, dan heb ik het natuurlijk over Frans-Duits met altijd te laat naar bed. Nou, ik heb het gisteren geweten met JJ, hoor. We zijn veel te laat naar bed gegaan. Maar het neemt niet, dat houdt alleen maar in dat het gezellig was geweest. Nou, dat was het zeker. Goed, we hebben al dat bezoekjes binnengekregen van eentje van Theodor. Die wil heel graag iets van Corrie Konings. Ga zo door naar school en kantoor. Ja, ga zo door naar school en kantoor. Nou, Corrie Konings gaan we straks voor je opzoeken. Dan gaan we natuurlijk zeker voor je draaien. Desmond heeft er ook eentje uitgezocht. Maar Desmond, deze past dus net niet in dit show, zeg maar. Maar ik ga iets anders voor je draaien. Dat komt goed. En we hebben natuurlijk van Cloud eentje binnengekregen. En Cloud die record het wel eens. Ik vergeet het. Hij record het. Als je op onze website gaat, www.radiopuurhollands.nl. En dan zie je aan de rechterkant dikke en de dunne staan. Je weet wel, zwart-wit, dikke en de dunne. Uitzending gemist staat erop, staat er heel klein onder, kunnen we ons bijna niet voorstellen. Als je daarop klikt, dan kom je op de site van Cloud. Kijk, makkelijker kunnen we het niet maken, wel moeilijker. Hè? En dan kun je alle programma's natuurlijk terugluisteren. En je zegt van, zoek maar iets leuks. Nou, ik heb iets leuks. Oerend hart, zo gaat hij. Oerend hart, van normaal. Hij zegt erbij, let op. Hoi Marco, ga je nou je scooter opvoeren? Draai maar een leuk plaatje voor iedereen op luisteren. Groet, Cloud. Nou, Cloud, ik kan je vertellen. Een scooter gekocht. Dat ding dat mag eigenlijk zeg maar 25 tot 30 kilometer per uur. Maar dat ding was werkelijk waar niet vooruit te branden. De fietsers die kwamen gewoon mij voorbij, weet je. Die waren allang op de plek van bestemming. Toen kwam ik nog aan met dat ding. Hebben bewust gekocht, weet je, om de studio te kunnen gaan. Ik denk van de parkeergeld, dat reist de pan uit. Dus ik terug naar de garage. De garage, nou moet hij goed zijn. Oké. De allereerste keer laat hij in de steek. Nog geen 100 kilometer op te tellen, laat hij in de steek. Begon dan goed. De tweede keer, je kon net zo goed ernaast gaan lopen. Je was veel sneller dan de scooter. Ik weet het niet, hoor. Goed, hij belt op, scooter klaar. Nou, dat was droog. Wij werden weggebracht door de buurvrouw om de scooter op te halen. Wat denk je wat? Stap je op dat fucking ding. Gaat in de eerste aantal kilometers, gaat dat goed. En dan kwam het toch met bakken uit de hemel vallen, zeg ik. Met bakken uit de hemel. En ik denk van, nou, die brom is zo nat. Hij gaat haperen, weet je wat. Hij deed ook heel raar. Ik denk, nou, zal daar maar aan liggen. Tweede dag, weer niet goed. Weer terug. Nou, toen was ik toch een beetje, zwaar teleurgesteld. Zeg het nog netjes. Zwaar teleurgesteld. Woedend was ik, woedend. Nou, zegt die gozer, dan doen we dat dingetje daar af, een ringetje hierbij en een piemeltje hierin en een ringetje daaruit. Ik zeg, ja? Hij zegt, nou is die goed. Ik zeg, weet je het zeker, vriend? Hij zegt, Marco, nou is die goed. Zo, hij is zo goed dat ik gewoon om me heen moet kijken of ik geen oma Gent zie. Zo goed is die. Als je met z'n tweeën op zit, dan haalt hij 50-55 met wind mee 60. Zit je alleen en denk je bij jezelf, oh gut. Weet je, er zegt een liefvallige buurvrouw tegen mij, Marco, ik heb nog een oude bromfiets, moet je even een rondje op het plein rijden, moet je doen, is leuk. Hij zegt, nee, moet je nou eens doen, ga een rondje rijden met dat oude ding, is leuk. Nou ja, ik trap erin, hè. Marco gaat op dat ding zitten. Mensen, je gelooft dat niet. Dat teller, zeg maar, op dat ding, hè, de kilometer tellen, zo heet dat. Nou, dat wilde wel 3 keer heen en weer. Dat ding ging als een speer. Ik denk, nou, je kan ook overdrijven. Dus ik kom terug bij de buurvrouw. Ik heb nog nooit zo snel een rondje gemaakt. Ik zeg, hey, buurvrouw. Hij zegt, ja. Ik zeg, hoe hard rijdt dat ding eigenlijk? Zeg, wat dacht je van 90 kilometer per uur? Potverdorie, zeg, hey. Dat ging hard. Ah, strak is normaal met roerend hart. Maar nu eerst even lekker swingen. I'm not afraid of the dark. voor jou, ja jij. Sta op, sta op, kom met je hand daarbij. Sta op en voel je lekker vrij. Sta op, sta op, sta op en dans met mij. Sta op, sta op, want ik wil jou, ja jij. Sta op, sta op, kom met je hand daarbij. Sta op en voel je lekker vrij. Roosanne, ik weet wat ik van dan moet zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn. Want jouw liefde waarmee jij me soms verblijft. Dat vond ik even leuk erbij te zeggen. Ik weet niet wat ik het heb. Als ik dat nummer hoor, dan moet ik de achterkant ook altijd tja-tja-tja. En dan denk je bij jezelf, dat slaat helemaal nergens op. Dan zeg ik, ja, dat klopt, maar ik vind het wel leuk om het te zeggen, zeg maar. Tja-tja-tja. Goed, goedenavond. We zijn er weer. Het is bijna 8:50, maar lezen we weer op deze woensdagavond. Eens even kijken. Corrie Konings werd aangevraagd. Nou, die hebben we voor je klaarstaan. Corrie Konings. Maar we gaan eventjes heel snel. Cloud zegt, ik wil heel snel. Heel snel. Iets wat snel is, zegt hij. Dus Cloud wil iets wat heel snel is. Dan denk je bij jezelf, hoe los je dat nou op? Cloud, dat is een hele goeie. Hoe los ik dat weer op? Nou jongen, wat, dat is zo simpel. Dat is zo simpel. Ik ga je zeggen, ik ga hem draaien en het gaat heel snel, luisteraars. Het gaat echt heel snel. Luister, hè. Ja, brrr. Hou jij eens even je mond even dicht. Goed, let op, let op. Komt-ie, hè. Kijk, je kent hem vast wel. Ik zeg oeh. Hij zegt oeh. Ja. Oeh. Ik zeg ah. Hij zegt ah. Ah. Ah. Ik zeg oeh. Oh. Ah. Oeh. Ja, zo snel gaat het met 130 km per uur. Hij slaat de rest gewoon over, weet je. Waar je denkt van, nou, ik heb hem toch gedraaid. Nou, dat was normaal met oerend hard. Dat gaat zo hard, dat je het niet eens hoort. Dat je denkt van, nou, dat deed toch eigenlijk normaal gesproken. Duurt het nummer toch ongeveer 3,5 minuut tot 4 minuten. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar als je 130 maakt, gaat het zo met een enorme vaart. Dat je de rest gewoon mist. Heeft ook voordelen. Heeft ook voordelen. Denk je bij jezelf, ja, maar als ik een heleboel dingen mist. Dan kan dat toch heel erg zijn? Dat kan. Het kan heel erg zijn. Maar stel je eens voor dat jij mot hebt met je vriend of vriendin. Die hangt aan de telefoon. Ik neem aan dat iedereen tegenwoordig een kaarkit heeft, want ik moet je niet aansporen tot het bellen in de auto. Want, luisteraars, dat is heel gevaarlijk. Ja, heel gevaarlijk. Nou ja, wat gevaarlijk is, je krijgt er zo'n lullige boete onder, weet je, als het zo hoog is. Dat is alles zo vervelend. Dan heb je ruzie met je vriendin en je mag 130 km per uur. En als het muziek al heel snel gaat, gaat het gezeik van je vriend of van je vriendin ook heel snel. Je bent het gewoon vergeten. Dan kom je thuis en zeg je, hallo. Net of er niks aan de hand is. Nou, dan los je nog heel veel problemen mee op, hè. Ja, is ook wel iets leuks. Ze willen natuurlijk het bellen in de auto willen ze duurder maken. Hè, als je bekeurd wordt, goede zaak. Hele goede zaak. Hè. Maar nou gaan ze een onderscheid maken. Hè. Zeggen ze van, wat vind jij nou eigenlijk erger? Een diefstal in de winkel? Of te hard rijden? Of bellen in de auto? Ja, dan denk ik bij mezelf van, ja, bellen in de auto mag niet. Hè. Dat moeten we ook helemaal niet doen. Iedereen rijdt wel eens te hard. Kan. Hè. Dat doe ik ook, dat doet iedereen. Van de lullige bekeuringen. En als je stilt in de winkel, krijg je een boete van 150 euro. Je hoeft niet naar de politiebureau, je hoeft alleen je boete te betalen. Wordt ook geen aantekening gemaakt. Nou, denk ik, je brengt me wel op een idee. Dus als we met z'n allen de winkel ingaan, hè, en we jatten voor duizenden euro's, betaal je maar 150 euro boete, zeg maar. Handig, hè? Ja, ik vind hem wel heel erg slim voor mezelf. Goed, een verzoekje. Corrie Konings. Amor. Amore. Amore. Zo zei jij, weet wat niet meer.

Ik heb alles in mijn leven en ik voel me goed. Maar ik zou ook alles geven, want wie het goed doet. Wilt u het naar geluk of op keuzes bestaan? Kies ervoor wat je bereikt of als maar blijven gaan. Ja, ik weet het zijn de kleine dingen die het doen. De verleiding, de verliefdheid en die eerste zoen. En ik zou ook alles geven om bij jou te zijn. Samen kunnen wij de wereld daarom, het voelt zo fijn. En ik weet dat jij daar ergens op me wacht. Alles staat weer op zijn plaats als jij weer lacht. Oh, het heeft een hele zin, toch leeft het weer. Altijd als ik bij jou ben, dan wil ik meer. Alles draait weer om de liefde tussen ons. En wat nodig te bekennen. Wat is die fantastisch, hè? J.J. Bauer, klapper van de week hier op Radio Puurlands Keuzes. Dat is het nummer. Wat een geweldige nummer. Nou, Karin die zegt van, hoe heet dat vorige nummer ook weer? Nou, Karin, ik heb er eentje staan met Kom, schatje, kom. Dat had hij. Dat is ook een hele leuke nummer. Nou, Keuzes heb je natuurlijk net gehoord. Ik weet niet wat je nog meer zou willen horen. Maar ik heb nog wel een hele leuke voor je klaarstaan, Karin. Dat is even kijken. Waar heb ik hem voor je staan? Dat ga ik straks zeker ook voor jou draaien. Het is altijd zo. Cuba, Cuba, Cuba. Ik denk dat je die bedoelt, Karin. Dus dat ga ik zo natuurlijk ook voor jou draaien. Maar we hebben een aantal verzoekjes binnengekregen van iemand anders dan. Wie hebben het over? Over Bianca en over Karin. Karin die zegt van, zou je Wolder Kroes willen draaien met echt veel gekken? Ja, gewoon een lekker nummer. En ik dacht, ik ga ook weer even zeuren. Groetjes, Karin. Nou, wij vinden dat zeker geen gezeik, hoor. Helemaal niet. En we hebben natuurlijk Bianca, die vraagt het niemand aan. En voor iedereen op luisteren en welterusten voor straks. Thanks voor het gezellige draaien, maar ook wel groetjes aan Laura. Ik duik mijn bedje in, maar ik ben nog wel aan het luisteren. Nou, Bianca, als je je handen maar boven de dekens houdt, dan kan ook geen rare dingen gebeuren. Tenzij je moeder bij je is natuurlijk. You never know, hè? You never know, where is the snow? Dat soort dingen. Goed, eens even kijken, wat gaan we doen? We hebben natuurlijk ook Mulder en Mulder voor je klaarstaan. Korte dagen, lange nachten. En Karin zei het al van, ze wordt gek bij haar werk. Want ze denkt bij zichzelf van, Sinterklaas, kerstdagen, bloemen die reizen de pan uit. En denken van, ja, wat moet je nou met bloemen, weet je, met Sinterklaas en zo. Ja, bedankt voor die bloemen en op wiedertrutten. Maar denk erom dat het natuurlijk hard werken is voor die mensen. Dus Karin, sterkte hoor. Ik zit je maar gewoon in de zeik te nemen. Maar Karin, die heeft natuurlijk een aantal stickers van ons gekregen. Denk je, stickers? Ja, stickers? Ja, stickers. Hebben jullie stickers? Ja, we hebben stickers. En Karin gaat eventjes daar bij de werk. De vrachtwagens vol stickeren met Radio Puurlands is goed bezig. Dat zeg ik dan gewoon. En aankomende vrijdag zijn we natuurlijk ook op de radio. Maar de week erop, beste luisteraars. dat wil ik je natuurlijk wel even vertellen. Week erop zijn we er niet. Nee. En daar neemt ook geen discjockey over. Oh nee? Nee. Waarom niet? Nou, dan is het zover. Dan is natuurlijk de awarduitreiking bij Salto. Dus wij maken kans op het publieksprijs. En we maken natuurlijk kans op de Salto Award. Dus dat is natuurlijk heel erg spannend allemaal. Heb jij nog niet gestemd? Of jij kent nog mensen die denken van, joh, jullie moeten nog even stemmen. Heb jij het gestemd? Nog niet gestemd? Nog even, nog de laatste week nog even. Kom met z'n allen even de schouders eronder en even stemmen. Dat vinden we natuurlijk leuk, hè? Ja, dat vinden we heel erg leuk. Nou, dat vinden we super natuurlijk. Goed, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga Ed Niemand Rijden. De nacht is mijn leven. Leuk voor Bianca. Lig je naar bed. Die komt voorbij. Wolter Kroes, echt veel gekker. Die komt ook voorbij. En we hebben natuurlijk speciaal over elkaar in. De Kuba Kuba. Ik vind hem zo'n geweldige gekozen JJ. Dus daarom draai ik hem ook. We gaan 3 nummers in 1 keer voor je draaien. Hier bij Radio Puurland. Gezellig. Leuk dat je erbij bent. Het is een nieuwe dag. special request. Ik zo veel van van de nacht. Met die schreeuwers heb ik niks te maken. Ik zal het nooit klagen, geen enkele klacht. Ben namelijk zo vaak in de maling. Ik tuin er dik op weer in. Ja, nacht is mijn leven, ik hoop het geluk. Wat kan ik dan anders nog doen? Ik hoop daar op straat. Laat mij zo leven, ik blijf er alleen. Laat mij mijn gang nu maar gaan. Zo ben ik tevreden. Laat mij maar alleen op de wereld staan. Ja, dat is mijn leven, ik hoop het geluk. Wat kan ik dan anders nog doen? Ik woon daar op straat. De nacht is mijn leven. Wat geweldig nummer is dat, hè? Karin vond hem ook zo leuk. Ik kan Karin zeggen van... Oh, wat was dat een leuke nummer, zeg. Oh, ja, dat klopt. Dat was inderdaad een hele leuke nummer. Goed, het is 17 over 9, maar liefst maar weer op deze woensdagavond. Het is vanavond geen nostalgie met Harry. Nee, Harry is nog een beetje ziek, is een beetje bij aan het komen. Hij is heerlijk thuis en we wensen natuurlijk vanaf deze plek heel veel wetenschap. Goed, en we hebben Freddy Kosting voor je klaar met de doodgewoonste dingen. Het zijn de kleine dingen die het doen, die het doen. Ja, en zo leer je wel eens mensen kennen, beste luisteraars. En waar je denkt van, weer een vooroordeel, hè. Mensen hebben heel vaak heel snel een vooroordeel over een andere. En je denkt, nou, dit is een macho, het is een beetje bla bla bla bla bla. In de werkelijkheid is het een zo fantastische gozer. En dan ga ik er nog een beetje mietjes doen, maar hij is lief. Hij is gewoon een lieve jongen. Echt waar. En dat mag natuurlijk gezegd worden, dan heb ik het niemand anders over J.J. Bauer. En duurt misschien wel lang voordat hij komt, maar hij is al natuurlijk al dik 10 jaar bezig. Volgend jaar gaat hij trouwen, deze beste man. Maar hij heeft zulke heerlijke nummers en hij komt wel. En hij is een kei harde werker, is ook een kei van een gozer. Goed, Mulder en Mulder, korte dagen, lange nachten, of lange nachten, korte dagen. Het is wat je wil, maakt mij niet uit natuurlijk. Mulder en Mulder hier op je radio. En geluk en stort me in het feestgedruis. dat kleine beetje zon waar je al wekenlang op wacht. Die uitgestoken hand die je van hem niet had verwacht. Dat kleine bosje bloemen en precies op dat moment. Die onverwachte brief als je alleen of eenzaam bent. Zijn die kleine dingen die je doen, die je doen. Zijn die kleine dingen die je doen. Zijn die kleine dingen die je doen, die je doen. Zijn die kleine dingen die je doen. La la la. Stem die kleur geeft aan een saaie grijze dag. Dat onverwacht gesprek toen je het allemaal niet meer zag. Het was even net als vroeger en je kreeg weer een ballon. Het geeft je leven kleur, er is ineens een beetje zon. Zijn die kleine dingen die je doet, die je doet. Zijn die kleine dingen die je doet. In het groot, we maken veel te veel misbaar. We praten wel, maar luisteren zelden naar elkaar. We kijken naar één punt en veel te weinig om ons heen. We zien geen kleine dingen en dus blijven we alleen. Zijn die kleine dingen die je doet, die je doet. Zijn die kleine dingen die je doet. Natuurlijk, het zijn de kleine dingen die je doet in het leven. Zijn de kleine dingen die je doet in het leven. Het blijft natuurlijk een heerlijke nummer. Sinterklaas natuurlijk, die is al natuurlijk in Nederland. En er gebeuren hele rare dingen met deze beste man. Dan is er zijn boek kwijt, dan is er wat weer met zijn paard. Nou, de kinderen worden natuurlijk helemaal gek. Maar geloof mij, Sinterklaas kennende gaat alles gewoon weer door, hoor. Dus geen paniek, kindjes. En de kerst, hè. De kerst staat natuurlijk ook voor de deur. Normaal gesproken heb ik altijd van die kerstballen, zeg maar. Altijd klaarstaan. Leuk, hè. Dan creëer je toch een bepaalde sfeer op je radio. Je denkt van, heerlijk. Heerlijk, van die kerstbellen. Vind je niet lekker, zo'n kerstbel? Ik denk van, geweldig. Hè? Dan kun je toch eigenlijk uren naar luisteren. Hè? En dan krijg je echt van, als je ruzie hebt van, nou ja, waarom heb ik eigenlijk in godsnaam ruzie? Hè? Godsnaam ruzie. En dan als je deze kerstbellen hoort, luister goed. Hoor je het? Mooi, hè? Ja, schitterend. Als je dat hoort, dan moet je ook het volgende nummer erbij draaien. Ah, gezellig. Ja, kom maar hoor. Gloria Estefan hier met Let It Snow. Let It Snow, wat zal het fantastisch zijn, kerst. The weather outside is frightful. The fire is so delightful. He says we have no place to go. Let it snow. Finally kissed the night. Now I'll hate you. Daan was dat met Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow. Nou, het weer ziet er wel zo naar uit. En misschien krijgen we natuurlijk een witte kerst. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè. We moeten er ook een beetje met z'n allen gewoon maar een feestdag van maken. Gewoon van, weet je wel, met z'n allen, arm in arm, gewoon gezellig, weet je. Gewoon eens een keertje gezellig met z'n allen. Heerlijk kerst vieren. Het maakt niet uit wie je bent, gewoon gezellig, gezellig. Willem de Wipper. Wat denk je bij jezelf? Willem de Wipper. Willem de Wipper. Wat gaan we nou doen, Marco? Denk je bij jezelf? Wat gaan we nou doen, Marco? Gaan we weer... Nee, ik zeg alleen, hij heet Willem de Wipper. Oké, okay, de naam is uitdagend. Dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar, het tekst is natuurlijk ook wel leuk. Ja, het is 9:30, hè, bijna 9:30 geweest. Het titel heet, Kaatje ging eens water halen. Zeg je, wat zeg je? Nou, ik zeg... Kaatje ging eens water halen. En dan zeg ik bij jezelf, ja, nou en? Ik haal zo vaak water. Ja, dat klopt. Maar Willem de Wipper, daar heeft een nummer van gemaakt. Dat maakt weer heel bijzonder. Kaatje ging eens water halen. Ik weet niet of Kaatje nog leeft, maar die blijft water halen natuurlijk. Ja. Dat denk ik helemaal niet. Nou, je hebt het over Ajax allemaal gehoord, hè? Ik denk bij mezelf van, veeg de hele boel even leeg. Veeg de boel even leeg en zet nieuwe mensen neer. Probleem ook weer opgelost. Belgische regering. Nou, die is weer helemaal compleet os. Ze hebben het voor elkaar. Na een dikke jaar, misschien wel langer. Ook goed nieuws. Goed nieuws. Onze premier was bij Obama. Even op de koffie. Even op de koffie. En wat kunnen de Amerikanen slijm? Heb je het gezien? Ja, de Nederlands, ja, we werken zo goed samen met de Nederlands, ja, ja, ja, ja, allemaal hola. Al die slijmerij, daar heb je helemaal niks aan, daar moet je doorheen prikken door die slijmerij. Hè? We hebben zoveel hulp aan de Nederlanders, ja, allemaal hola. Het is alleen maar slijmerij, ze willen ons leegzuigen, zoals het heet. Kijk, oké, okay, als je gezogen wordt, denk je bij jezelf, oké, okay, ligt eraan wie het doet. Hè? Maar niet op deze manier, dat gaat niet, dat gaat niet. En dan zit Rutte daar, yes, I'm glad for him. Yes, yes, ja, maar ja. Yeah. En hij komt ook naar Nederland. Ja. Dat is allemaal van onze belastingcenten. Even naar, even naar Obama. Even een kopje koffie drinken. Hè, s'morgens bij de koffie. Hè, half uurtje, dan kan hij weer terug. Moest kijken. Moet jij eens doen voor je baas geld. Ga je naar je baas toe zeggen. Hé, baas, luister even. Zeg je dan. Ik moet eventjes naar Oekoloekoloe-land. Maar ik leen even je privéjet, ik kom zo weer terug. Nou, denk je dat je dat voor elkaar krijgt? Dat denk ik niet natuurlijk. Nou ja, dan denk ik bij mezelf, hadden we een baan, of hadden we een vak moeten leren. Een vak. En of dat een regering echt een vak is, ik heb geen idee. Ik heb werkelijk waar geen idee. Kaatje ging eens water halen, bij een hele diepe put. Er kwamen 7 Arabieren, die pakte Kaatje bij haar kut. Er kwamen 7 Arabieren, die pakte Kaatje bij haar kut. Kaatje ging eens water halen, de koele diepe vliet. Er kwamen 7 Canadezen, die beten Kaatje in haar tiet. Er kwamen 7 Canadezen, die beten Kaatje in haar tiet. Kaatje ging eens water halen, uit een hele grote tuin. Er kwamen 7 Ambonezen, die maakten Kaatje bloedje geil. Er kwamen 7 Ambonezen, die maakten Kaatje bloedje geil. Kaatje ging eens water halen, uit een hele diepe sloot. Er kwamen 7 hete Russen, die neukten Kaatje bijna dood. Er kwamen 7 hete Russen, die neukten Kaatje bijna dood. buitentje ging eens water halen. Uit een lang en breed kanaal. Er kwamen zeven geile joden. Die neukten kaartjes, kutje kaal. Er kwamen zeven geile joden. Die neukten kaartjes, kutje kaal. Kaartje ging eens water halen. In een tonnetje zo rond. Er kwam een flinke boerenjongen. Stopte ze lul in Kaatjes mond. Er kwam een flinke boerenjongen. Stopte ze lul in Kaatjes mond. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Staan de deuren open gedaan. Daar stond die strak in de lak. Die mooie fiets met die buik. Er was geen tijd, ik moest gaan. Ik heb me om mij laten staan. Hong op mijn zadel en snel. Vergoed ik jou met een bel. Het zonlicht dat weer spiegelt door de spaken. Het fluitje fiets ik met mijn bakfiets door de straten. Op mijn bakfiets. En ik kom er weg naar jou. De hele dag in taal. Hoor je mijn bellen, kom eraan. Hey, heb je zin om mee te gaan? Fiets ik het zonder te gemoed. Hoor ik door iedereen begroet. Zing ik van je holarie. En neem ik al mijn vrienden mee. Als ik mijn bakfiets weer pak, is het altijd volle bak. Dus wil je mee, heb je zin, kom op en spring er maar in. Met de wind in de rug, gaan we snel, gaan we vlug. Nee, ik ben nog niet moe, dus waar wil je naartoe? Het zonlicht dat weer spiegelt door de spaken. Het fluitje fiets ik met mijn bakfiets door de straten. Op mijn bakfiets. Onderweg naar jou. Op een bakfiets. Ben ik de hele dag in taal. Hoor je mijn bellen, kom eraan. Ja, op een bakfiets. Hey, heb je zin om mee te gaan? Op een bakfiets. Zit zeker zonder te gemoed. Op een bakfiets. Hoor ik door iedereen begroet. Op een bakfiets. Zing ik van je holaie. Ja, op een bakfiets. En neem ik al mijn vrienden mee. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Het zonlicht dat weer spiegelt door de spaken. Het fluitje fiets ik met mijn bakfiets door de straten. Gaan we niet doen. Normaal gesproken was deze woensdagavond natuurlijk voor onze nostalgie met Harry. Maar Harry die is natuurlijk een beetje grieperig, een beetje ziekjes. Ik denk even als last van hebben en denk van joh, ik ga het deze woensdag even wat rustiger aandoen. Ik denk van Harry, je hebt groot gelijk. Nou, wat hebben we hem toch de afgelopen week gepest. Au, dames en heren. Wat hebben we Harry gepest? Ja. We hebben hem gewoon gepest. En hij blijft maar bellen. Hij blijft maar bellen. En hij gaat ons elke keer maar voor. Elke keer maar voor. Als je erom even benieuwd, ben ik nieuwsgierig of je ziet wat ik zie. Of ik zie wat ik zie. Wacht even, dames en heren. Ben je in de chatroom? Ik zou zeggen van, vernieuw het even. Misschien zien we wat wij zien. Ik heb geen idee wat ik zou moeten zien. nou ja, ik ben benieuwd wat ik zou moeten zien. Nou, ik zie precies hetzelfde. Ik zie niks anders. Ik zie niks anders. Maar goed, kan er weinig. Maar goed, we hebben Harry natuurlijk ontzettend gepest. Echt ontzettend gepest. En bij deze willen alle discjockeys hun excuus aanbieden aan Harry. Harry, sorry. Sorry dat wij je zo ongelooflijk gepest hebben. Echt, spijt ons. Spijt ons oprecht. En daarom hebben wij een heel leuk nummer voor jou. Het is gezongen door Johan Flemings en speciaal gecomponeerd voor jou. Is het scheet op hierheen? Dan loop ik met mijn billen strak op weg naar het toilet. Hoop dat ik op tijd ben, want anders is het bed. Spoelpoel, je kent het niet, het is een lastig iets. Diarree of scheiterij, het is toch allemaal niets. Moet je puber rennen, hij fritselt in de kont. Ik zou wel nooit aan wennen wat het is. Toch allemaal stond. Begonnen en iedereen die sluit weer aan. always available, 7 days a week, anytime, any place, anywhere. Dat was Marco Varenda met Zing 1, 2 en 3. Goed, ik ga alvast afscheid van jullie nemen. Op deze woensdagavond heb ik het met heel veel liefde overgenomen. Natuurlijk, voor onze Harry, hè? Dat is gewoon zo. Harry die voelde zich eigenlijk helemaal niet zo lekker nog. En die zei van, joh, één dagje natuurlijk gaan we dat doen. Daar zijn we natuurlijk ook collega's voor. Morgen natuurlijk de zotte uurtjes uit België, zeg maar. Hè? Gekke uurtjes met de zotte uurtjes uit België vanaf 7 tot 10. Dus zeker blijven luisteren. Vrijdag zijn wij er weer met de Vrijdagavondexpress. Wij knallen je weekend in. Ik raak helemaal de kluts kwijt. Dat komt natuurlijk dat Sinterklaas begint te komen. Hè. Dan word ik een beetje zenuwachtig. Ik wil er wat last van hebben. En dan zondag zijn we er weer met de Zondagavondexpress. En de week daarop, beste luisteraars. Dan is er vrijdags geen uitzending, want wel een hele leuke non-stop natuurlijk. En dan, want dan zitten we bij de Salto Award, hè. Dat wordt spannend. Ja, wie weet gaat Erwin van Radio Noordzij het overnemen. Misschien, heel misschien. Maar dan kunnen we live verbinding leggen van hoe dat allemaal verloopt. Maar zo niet, dan hebben we natuurlijk een heerlijke non-stop systeem voor je. En dat voor een keertje moet je het zeker en zeker naar luisteren. Ik bedank voor jullie deze avond. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de verzoekjes. En morgen luisteren naar de zotte uurtjes. Hè, met de Belgische buurtjes. En dan ons spreek je met Laura samen vrijdag weer. Nou, hele fijne woensdagavond. En dan slaap lekker voor zakjes. En morgen natuurlijk luisteren van 7 tot 10. Ciao, ciao. Doei, doei.